selamda söylen bey babama, çiftini çubuğunu satsın da 5000'i tamam yapsın da, oğlum Mahmud'um desin de aman, o çıkarsın beni zindandan mahpus. Selamda söylen Mahmud'uma, çiftimi çubuğumu sat aman aman, 5000'i tamam yap aman aman, oğlum Mahmud'um diyemen aman, çıkaramam onu zindandan mahpustan. Selam da söylen anneme, sandığını sepetini satsın da 5000'i tamam yapsın da, oğlum Mahmud'um desin de aman, o çıkarsın beni zindandan mahpustan. Beni tamam yap aman aman, oğlum Mahmud'um diyemem aman, çıkaramam onu zindandan mahpustan. Öyleyse selam söylen sevdiğime, yüzüğünü küpesini satsın da 5000'i tamam yapsın da, sevdiğim Mahmud'um desin de aman, o çıkarsın bari zindandan mahpuslan.